mu koy wax daan ni ko di ko ci laaj bi mu ne ko inni naka man kat jigen la jo xamantene istihada damay am jorngel damay gis sama mbeur ak muy continuer di am rek fala athur te duma lap afa adaw ndax dama wara bayyi ndax damay bayyi as-salata julli fa qala mu ne ko la dedet inna zalika naka lolou day yarqun ak sidid la manam sidid la gu faccu walakin waye nak daay na nga bayyi as-salata julli gi qadral ayyam lu tolok fan allati nga xamne konti nekkon nga tahyidena di gis sey mbeureuk fi ha ci bis yoyu suma top iqtasili na nga sang wa salli te nga julli wa fi riwaya amna ci benen riwaya mom moy walay sal bil hayda muneko lol de sidit lo gu faccu waye nak du mbeureuk fa iza aqbalat su fekente ne jub sino al haydatu mbeureuk gi fatru ki na nga baye as salatu julli fa iza zaaba su demay qadruha dayom faghsili na nga sangu na nga raxa sanki wol lif la adaba dere di wasallite na nga julli hadith bi kon gison nañ li nga xamne mom mo ci aju won ci asani di ak li nga xamne mom mo ci aju won ci bati ci jotay yi nga xamantene mom lañu wessu legi nak mu daldi dess li nga xamantene mom mo ci aju ci ay masail manam hadith bi comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won ci jotay yi wessu li tax al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi rahimahullahu ta'ala bi bind tere bi li tax mu daldi indi hadith bi ci buntu bi mom moy dafa wax da fay leral li nga xamantene manam mom mo aju ci li nga xamne mom mo aju ci tahara manam ci labu ki nga xamantene mom moy ki gis ay mbeureugam te gis jorngel niki nonu ki nga xamantene mom da fay gis manam adam manam mbir mi dafa dem bam wute manam muy gis deret di lu upp li nga xamantene lol la baxo diko gis am niki nonu tamit manam li nga xamantene mom mo ci aju ci taharatul khabath manam moy labuk sabeg comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won donte amna ci riwaya bo xamantene comme ni imam muslim rahimahullahu ta'ala junje neena amna ci riwaya bo xamantene hammad rahimahullah manam moko ci yok de lolou nak mu dadi manam waye lolou mu ci yok nak ñun dañ ko bayyi ndax yek gi nga xamantene mom lañ yek ni manam desena deuguer manam te mom moy li nga xamne mom mo ñew ci riwayatu abu muawiya bi nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah nga xamne dafa wax ne wa tawadda ila kulli salah nga xamne urwat ibn zubair rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mo wax ne manam yenente bi manam mom mo wax ne ci bopam ne na nga bayyi wa tawadda ite na nga julli kulli na nga sang japp bok ni kulli salat neel julli gu jot niki nonu tamit lolu wax hadith la bo xamantene ci muhammad bobu imam an-nasa'i indina ko rahimahullahu ta'ala waye nak isnad bi nga xamne moy bi gëna deugerté mom moy wax di hatta imam muslim rahimahullahu ta'ala bu ko indé moy bi nga xamantene mom lañ la tuddon mu jaaré ko ci abubakar ibn abi shaybat ak abu kurayb ñom ñaan ñu jël ko ci waqi'at moy waqi' ibn al-jarrah al-kufi rahmatullahi 'ala al-jami' mu jaar ci hisham ibn urwa mu jël ko ci baye mu jël ko ci yaay aisha radiyallahu ta'ala 'anil jami' manam mi ñu daal di netali ni nga xamantene mom mo am fi niki nonu tamit lool mom moy riwaya bi nek ci riwayat bu imam malik rahimahullah te mom moy bi ci suuf ala kulli halin loolu leralon nañ ko ci jotay yi nga xamantene ñom ño wessu insha allah taala li aju ci manam bu ziyada bobu yok gogu nonu dinañ ci ñew insha allah taala ci ñaarelu hadith bi nga xamantene mom mo nek ci suñu buntu bi legi nak mu daal di dess kon li nga xamantene mom moy li aju ci atté ak masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ci suñu hadith bi insha allah bu ñëkk bi dinañ gis xéetu masala yo xamantene dafa aju ci jorngel manam ci jorngel ak ana nan lañ koy xaméwé bu yexé ñaarël bi dinañ gis masala yo xamantene da fay aju itam ci li nga xamantene mom moy ki mom moy li ñuy wax tamyiz manam ak ragné amna ay masala yo xamantene aduna insha allah taala dinañ ci ñew niki nonu dinañ ñew insha allah taala ci tamit li nga xamantene mom moy bu fekkentene adab dafa wuté ak tamyiz bi ak ragné gi niki nonu mu am yenen masala yo yenn masala yo xamantene daf ci aju itam insha allah taala dinañ ñu ci ñew niki nonu dinañ ñew tamit insha allah ci masala yo xamantene dafa aju ci manam lab gi manam mom moy taharatul khabath labuk sababi amma taharatul hadath bi nak mom té mom moy labu tojju koku dinañu ci ñew ci hadith ci ñaarelo hadith bi nek ci buntu bi insha Allah légui mu daal dess tamit bu wawaat mu daal diñuy déssé benen masala rek ci buntu bi nga xamantene ba tay moy biñu nek mom moy ki nga xamantene dafa amé salas manam mom moy ko xamantene manam sobe bi day daal di génné ci mom wala bok ñappam day toj sa su ne ci anam yenn anam yu manam wala bok mu amé yenn fièvre yoyu déme nek jangoro ay kadior ak yenen ak yenen yo xamantene wala bok mu am deug manam jam jam jo xamantene dara di lay touru te munu ko te té lolu tamit bala ñuy gis masala bobu insha Allah taala dinañu gis manam li nga xamantene mom moy gëna dëgeural di gëna saxal li nga xamantene ijma la ci borom xam xam yu rahmahumullah allahumma ba mu dess ñi nga xamantene ñom ñoy ñen nak ño xamantene xawma sax ba xam munef ni leena limale ci bu fekkentene seen wax manam dafa wuté ak ijma bi ndax munef nako baye xel wa wala deet ala kulli halin ijma dal amon na ci borom xam xam yu ñëk yi ak ñu mujj ñi rahmahumullah ci ne manam deret mom sobe la li nga xamantene mom moy gëna dëgeural joju wax insha Allah taala bi meñu ci ñew ci wala ñu dugg ci manam salaf yi legi nak bu ko defé tamit yoyu nonu li ci aju ci walu taharatul khabas insha Allah taala tamit dinañ ko gis boba nak buñu gisé yoyu yépp dinañu gis dana fekk né nak gis nañ li nga xamantene mom moy ëpp ci masala yi nga xamantene ñom ño aju ci suñu hadith bi insha Allah taala légi nak mu daal di def yeneen masala yo xamantene bokul ak yi tax al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah taala indi suñu hadith bi fi waye yoy insha Allah dinañ indi yeneen nak leral yo xamantene manam lolu ci côté manam yar gi ak teggin ak doxalin la gëna aju yoy yep insha Allah taala kon yi daal ci gattal moy masala yi nga xamantene waraf nako jange ci suñu hadith bi ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala may ñu kaddu yi nga xamanteni ñom ñoy yi gëna mëdd te ñom ñoy yi nga xamanteni ñoy yi gëna jup te ñoy yi nga xamanteni ñom ñoy depp ak ngeerëmum subhanahu wa ta'ala kon bu boba li nga xamanteni mom moy hadith bi da fay tektele manam li nga xamanteni mom moy jorgel manam ne nit ki jigen ji suko amé loolu duko téré lap ndax li nga xamanteni mom la fatima radiyallahu ta'ala anha wa ndax dafa ñew ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam man kadde damay amé jorngel sa su nekk te duma lab inni istahadu fala athur bu baba li nga xamantene mom moy li jara laaj fi mom moy lan moy istihada manam istihada li nga xamantene mom lañ koy waxe manam mom moy li nga xamantene mom moy ciosanu baat bi waxon nañ ko manam ci haydu la joge ndax haydu manam mbeureuk waxon nañ ko mom itam biñuy tambali ci babul hayd waye bo gisee manam haydu ndax le fait que mbir yi di dajelo manam hayada ak manam motax mom ak al hawd ño bokku luñu tek manam dañu xawu nuro ndax al hawd mom moy mbalka manam bo gisee haydu kon ñu tuddé ko haydu manam ñom ñaan ñep ño bokku racine moy khada manam bo gisee kon li nga xamantene ñu tuddé ko haydu moy ne deret gi nga xamantene moy nekk ci biiru jigeenté cycle bi diko waral manam cycle bi nga xamantene mom moy am ci biram bobu manam day dajale deret di diko dajale bu deme ba nga xamantene man na nak mu daldi wacc jaar ci ruhum bi daldi wacc genné ci awra bi lolou manam mom moy dajalo bobu muy dajalo ak wacc gog nga xamantene mom moy wacc mom lay wacce lolou tamit insha Allah taala bi men ci ñew ci kanam ci bu fekkentene ñi ngi wax ci walu tamyiz amma li nga xamantene mom moy istihada manam mom moy nak deret joju non nga xamantene mo joge ci haydu manam mom nak am benen deret bu ko nuru nak buy genn nak legui di continuer manam lolu manam kon mom lañu tuddé istihada manam mom moy sayalanul dami fi ghayri awanihi manam mom moy daw deret ci jamono jo xamantene bokul ak jamonom lolu mom motax kon bu fekkentene definition bobu mom moy bi nga xamne mom moy bi ci gëna leung mom moy bi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmahumullah ta'ala di faral di wax ci kaw lolu kon bu boba li nga xamantene manam mom moy deret ji juge ci jigen ji bu fekkentene dafa nek xale lol manam amagul jurum ñenti at comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won lolu moy wax wu ëpp ci borom xam xam yi rahmahumullah te mom moy mazhabu maliki yeye ak shafi'i yeye ak hanabila yi ci li nga xamne mom moy li ëpp ci seen wax rahmatullah ala al jami' amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi yeyi rahimahumullah ñom dañoo at deret joj manam dañoo at ki nga li manam at bi gëna neew bi ñu mëna gis mbeureuk ci juroom ñaari at ala kulli hal manam at bi nga xamantene dal mom moy laataan jigen ji mëna gis mbeureuk bu fekkentene gis na mbeur gis na deret avant bobu lolu nonu mom ñu ko mom tamit kon day daal di dugg ci istihada manam moy jorngel gi niki nonu deret gi nga xamantene mom moy genn ginnaw juroom ñaar fukki at manam 70 ans ci maliki yeeyete lolu tamit mom moy wax gi nga xamantene mom li manam mom lolu wax la jo xamne wax la lu upp ci borom xam xam yi rahmuhumullah nda waxon nañ la biñu tambali ne nañ la bokk borom xam xamu hanafiye yi rahmuhumullah ta'ala ñom ci 55 ans lañ ko acc amma ñi nga xamne ñom ñoy hanabila yi rahmuhumullah ta'ala dañ ko acc ci 50 ans waye dañ bu fekkentene dem na ba 62 ans manam lool moy li upp moy 50 ans waye nak dem ba 62 ans manam amna ay jigen ñu gis mbeureuk niki nonu maliki rahmatullah alayhi kon ñom dañ ne 50 ñom tamit dañ ko acc ci 55 ans waye dañ ni jigen ji su fekkentene gis na mbeureuk ba 70 ans bu fekkentene digeunte 55 ans ak 70 ans bu waba dañuy laaj ñi nga xamantene ñom ñoy médecin ñu leral ñuko legi nak bu deme ba 70 ans lool nak bu limi gis c'est sûr que legi loolu dootul mbeureuk legi lool day daal di dugg kon ci istihada niki nonu tamit manam jigen ji nga xamantene mom mo eumbu li nga xamantene mom lay gis day daal di dugg ci istihada ci li nga xamne mom moy li gëna deugar insha Allah comme ni nga xamantene nonu lañ ko leralé won amma wuté yi am ci bir borom xam xam yi rahmuhumullah lolu gisoon nañ ko ci jotay yi nga xamantene ñom ñoy jotay yi beralon manam mbeustel bi nga xamne mom mo amon ci babul khayb manam ci biñuy tambali suñu buntu bi am manam gisoon nañ ni li ci gëna deugër te lolu mom moy waxu hanafiyye ak hanabila rahimahumullahu ta'ala ak mbolo ci shafi'i rahmatullahi 'ala al-jami' ne manam kon jigen manam ji nga xamantene mom dafa ëmb mom limi gis lolu dul mbeureuk kon bu boba mom limi gis istihada lay doon niki nonu tamit istihada jorngel mom moy masalan tay bu fekkentene jigen ji dafa gis deratu mbeureuk lo xamantene ëpp na fukki fan ak juroom lolu tamit moy li gëna deugër ci waxu borom xam xam yi rahmuhumullah bu boba tamit mu am leneen lo xamantene batay dañ koy duggal ci jorngel mom moy te lolu wa amma su fekkentene hanafiye yi la ñoom rahmuhumullah ñoom dañuy wax ne bu ëppé fukki fan ndax li nga xamantene mom moy aktharul hayd moy li ëpp li nga xamantene mom lañu mëna gis mbeureuk mom moy fukki fan ci seen wax ñoom rahmatullah alayhim dayer masala bobu insha Allah dinañu ci delu ci gattal ci ndax gisoon nañ ko ba nopi waye comme que hadith bi dafa am ci genn ak anam gu ci lembolo ci hanafiye rahmatullah alayhim tektelo ci wax joju lolou motax ñu ci delu ci wat insha Allah waye ci gattal ndax leralon nañ ko ba nopi legi nak mu daali dess tamit benen masala te mom moy su fekenteene manam batay ci walu manam jorngel gi manam kon mom moy jigen ji nga xamantene tamit li nga xamantene mom la gis ci mbeureuk fek manam mi gis na mbeureuk lu gëna tuuti bis ak manam guddi ak beccëk te mom moy 24 heures ci waxu ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i yi ak hanabila yi rahimahumullah amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiye yi rahimahumullah ñom ci ñi lu gëna neew ñetti fan yu mat seuk manam 72 heures ñom ci lañu natte ne loolu tamit jigen ji su ko gisee loolu jorngel la manam istihada la manam yi yep definition la yo xamantene borom xam xam ñoko ci def amma nak borom xam xam maliki rahmatullahi alayhim ak mbolo ci shafi'i rahmuhumullah amna len nat ci walu gi lo xamantene ñoom tudde wuñ ko istihada waye li nga xamantene mom lañ ko tudde moy damu fasadin wa illa te mom moy jigen gi nga xamantene mom gone la bu fekkentene yeggul ci at yi nga xamantene mom lay gisee direct lolu muy gis lolu tudul istihada waye damu fasadin wa illa lañ ko tudde manam kon dal ci gattal li mom moy nga xamantene manam mom moy waxu borom xam xam rahmatullah alayhim ci nga xamantene mom lañu teunk yi nga xamne ñom ñoy istihada bu ko defé sa yu waxate jorngé rek dañuy xamne yi yep dañuy dal di dugg ci bir legi nak bu boba li nga xamantene mom la manam kon li nga xamne nonu lay ragne koy mom moy deret la doon ju genn ci jamono jo xamantene ak lat mo fa wara am lol mom motax fatima radhiyallahu ta'ala anha ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam inni istahadu fala athur man day damay gis jorngel day ñew rek di touru fala athuru te du xanduma laap afa ada salata ndax damay baye julli légui nak bu boba fi mu am ben mandarga bo lo xamné am mu am lo xamantene war nañ ko fe ragné manam moy li nga xamantene mom lañuy wax tamyiz ndax bu fekente ne delat la jo xamné day tour rek te duma lap te jigen ji mom da fay gis ne day tour rek te du lap kon bu boba dafa am lo xamantene war nako ragné manam mom moy kon ana lan mom moy manam lay xamé wé ni li deret la te li du deret ci kaw lolu bu boba nak lolu motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim soxla di xamé ana lan mom manam di soxla di xamé li nga xamné mom lañ wax ak ragné te mom moy ak tamyiz lolu mom motax ñuy étudier ka yoy non suko défé su fekente ne mën na xamé li nga xamantene mom moy mbeureug gi ak li nga xamantene lolu mom du mbeureug bu ko défé nak mu daal di xamné ah kon kat comme li nak mbeureug la té li nak du mbeureug bu wawa mu daal di japp li nga xamantene manam moy li dul mbeureug mu daal di koy bu yexé bu lola yexé mu daal di mëna japp di mëna julli bu boba atté yi nga xamantene manam day am atté ki lap moma ki lap ñoyam képp ci walu gogou non amma su fekenteene nak manam bu gisee li nga xamantene mom moy jamono yi mu xamne li mbeureug la bu boba mu daal di téy bopam yor atté ki nga xamantene mom moy jigen ji nga xamne day gis mbeureug li mom motax borom xam xam ni rahmatullahi alayhim diko xol amma legi nak bu boba mu am lo xamantene tamit man na bayyi xel mom moy istihada bu fekenteene maliki rahmatullahi alayhim ñom su jigen ji weso adam ba def istihar ñetti fan leneen li nga xamantene mom lay gis lolu ta mbeureug la tuddu lolu mbeureug la tuddu ci ñom niki nonu jigen ji nga xamantene manam dafa eumbu bu fekenteene ci ñaarelu weer bi bu gisee fukki fan ak juroom manam astaghfirullah su ñaar a partir de ñettelu weer bi bu manam lu upp ñaarelu weer bi manam moy ci ñettelu weer bi su gisee lu upp ñaar fukki fan bu boba lo nga xamantene mom lay gis leneen dara ji yoy yep manam istihada lay doon amma tamit su fekenteene tamit jigen ji dafa dem ba upp juroom ben weeru eumb bu gisee ñaar bu gisee weeru leum manam moy fan weeru fan luy bu ko gisee deret amma leneen li ci dess tamit lool bu boba tamit damu fas manam loolu tamit limu lool tamit damu fasadin wa illa la manam te mom moy ismok jor ngel ño bokk atté li ci dess jor ngel lay tudd ginnaw istighfar bi lool bu boba manam istihada lay tudd lool mom moy li nga xamantene mom la borom xam xam maliki rahmatullah alayhim di wax lool tamit dinañ ci ñew insha Allah taala amana dinañ ci delu ci wat waya ala kulli hal li nga xamantene mom lañu bëgg leral dal mom moy ñu xamé ana lan manam ndax tamyiz loolu amna solo waaw wala deet lool mom borom xam xam yi rahmatullah alayhim manam loolo tax ñu xam ñu ut tamyiz ak li nga xamne mom moy ñuy mëna xamé tamit aaday loolu manam ci lay uppé manam ci lay amé intérêt waya su fekkenteene loolu amul rek kon intérêt gi daanaka dootul bareti légi bu boba kon jigen ci nga xamantene mom moy gis jorngelam légi bu manam li nga xamantene légi kon mom mo jara laaj mom moy ndax tamyiz ndax sharia amna ci sharia ba def nako baye xel waaw wala deet lool borom xam xam yi rahmatullah alayhim den ci wute ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama rahimahumullah te ñom ñoy hanafi te ñom ñoy maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom dañu wax ne tamyiz kay amna solo manam ragne gogu non ak am solo sax ci walu mbeur amma ñi nga xamne ñom ñoy hanafi yi rahimahumullah ñom dañ ñu ne deede tamyiz mom amul solo manam tamyiz def ko bayyi xel ci li nga xamantene mom moy ci li nga xamantene mom moy manam mom moy mbeur manam dal bu mbeur gi dal manam bu jigen ji gisee istihada manam bu gisee jorngal tamit kenn du bayyi xel manam li nga xamantene mom moy tamyiz gi ragne gi li nga xamantene nak mom moy lay sen lay manam jumhu ñom dañu wax ne li nga xamantene manam mom moy lay bi woné ni manam tamyiz kenn du ko bayyi xel mom moy hadith bi nga xamantene mom lañu ne ak hadith hamna tabint jahshim ak hadith ummu salama ak yenen hadith yi ñoo radiyallahu ta'ala anil jami' ñom ñep biñu laaje yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf leena tektal aada waye tektal lu leen tamyiz xana gisuloko masalan fi dafa wax ne dedet inna zalika yarqun lolu sidit gu fac rek la waye nak bayyi julli dañ ko walakin da salata qadra al ayami allati kunti tahidina fiha waye nga bayyi julli lu tolok fan yi nga xamantene mom nga daan gis sey mbeureuk niki nonu tamit manam niki nonu tamit lolou la wax ba ci ñaarelu riwaya bi batay manam yoy yep daf ko tekkal rek manam ci waluk manam li nga xamantene mom mo aju ci adam manam moy fan yi nga xamantene mom nga daan gis mbeureuk niki nonu tay buñu xolé Hamnata bint Jahshin radiyallahu ta'ala anha te hadith bi nek ci manam ci sunan yi manam sunan imam abu daud ak at-tirmidhi ak ibn majah ak musnad imam ahmad rahmatullahi ala al-jami' ñom ñep tamit li nga xamne mom la ko yenen te bi sallallahu alayhi wasallam wax